Sura uskwe. Kamwala nja duo isae. Ngao adhien tusuni isabula kurang gnanswa jigane jamara kawuli kijino do barga alae ulienu. Furanju mewu yindinda kamwala karuaso kaswa song isangajigina tia kesa duo. Kamwadi tayima marem kamutila sedan tulur chaluna tia magdalang boja ya. Yanna kamu bakuja chura mamai hirudusia. Susana, kamu gade nguwa. Koro kamwala gade ngu. Kendanjala isa furanjua banajai kasarga. Misal kasuni jijurdumai. Am kada kadami bula bula isa iduang. Jama ngu na isa chapka darania. Tayro misal ada ulieno. Tie, kamla kuloro alama jijurduro kiluo. Jijirzi ngai duwang kasuni la jawal ni fiada. Daji am kodu guguwachani ngudwa isa ni choto jo. Kasuni lae na kau kau wa fiada. Liye niya nosona mbunangaro limje ngamgenu. Kasuni lae na ngiwi ya fiada. Ngiwi di tia kallo lije alama dha kimitkinu. Amma kasuni laadhiye na katingala fiada niya. Lije tada mea mea kia kuenu. Isa ada ulia niya koo sapche kam sumo njua madhi fanjoenu. Dalil isa ambo misal ni manaduwe. Furanju mana misal adi edha kia oru niya isa nairo asunno dho barga ala e nuduro amarluna. Amma am gadeso duro misal ni ngudi. Ngaima charu ima asuje wawo. Fanjai ma chali wao. Maana misal kasuni jijurudumai. Ako maana misal die. Kasuni di mana alai. Kasuni kala jawalen fida naso di taima am mana dha fanjana duong. Bare kasachene njikao chawandu niro. Yewulis ise mana dha karunjang tutulu idu. Kasuni na kawang fida naso di taima am mana dha fanjai ya. Karu kiji aro chamo idu. Amanta ila mfurdu bao nangaro. Kau gnaro kasacha yae. Kila mana dhiyan kutu chasa ya wajani kwaljai. Kasuni na ngiwi yang fida nasodi. Taima am mana dha fanjana duang. Karu ngai dueso. Ardi ima ngarduso. Dunaramso karu njaro ngasaane. Kumbali mana dha kipchane. Tairo faidaji wao duo. Amman kasuni na katingelang fida nasodi taima ammana dha fanjane ngojane karu njangilang rojana tairo faidaji kanading nema la chasakidu. Misal fatilae. Unduma fatila wase kumon tumji wao bi chidi ya dhulien ganaji wao. Kam fatila wase am gasaidi nurda chororo. Tia kala gnadorom duyang gnaji. Aema grada fedoro tului wao di bao. Koro aema aserre isanudi wao diye bao. Adinangaro, jeli mana nifanuiro hangal gnano. Kam nanjong awa madi tiro chasaragai. Aman kam nanjong bao madi, awo chedana tamajina dema tilan chamo yeno. Isa yanjua yanju unaswa. Daji isa yanju naswa nanjuro kadira. Amman jamangu nangaro rakchane tia gereja ni. Amlae tiro yanumma naswa dayan daada niya manja yara niya. Isa tairo nono yani naswa di taima ammana alae fanjane jai duwenu. Kendo isa kila karwa chambaldu ingiae. Yimla isa furanjo roko choro marayro ngasane tayro lenyo burumda falyo ti ingie todro konyo tine leruba diera. Lejay duang kinim isa angoyeno. Daji karuwa duna chije ingi marada liptu maje harmasiwa tayya fondo karingeno. Furadi isa ni tiya kanimmin kesangara niya tiro. Malum, malum, nu yera. Ise chije karu wada chambaldu ingi e diyaro. Ke kada niya dajane dunia gumbo wali yano. Daji isa e tayro nda kambrizen dodi yano. Furandu di rijane ajabchane amanjaro. Undu le kammati karuwa ingi amaro wada tia jayara. Kendo isa ya klase danae. Daji isa furanjua barumda faljane kojane chidi gerasawye fu chidi galileiro kadira. Isa marado lan jipke niyama karuwa mala baladhan isi tia kapkeenu. Tusuna kamdi kajumuyo lujani fadoe napjani kaurilalan kriga. Kamdi isa kiru niya buru teke fu njun tungurumje nguje dunonjura yilje hailambona muro isa tada ala maise me maedhi. Lawanje kina bare uro ajaw gna sigmiyeno. Aza ulunjudi isa buruwaje sedanduro wada che kamda kolzo chuluo tinda nangaro. Talon guru sedandi kamda chedana. Mukonjua sinjua sarga solang tasa kerna yae taia teng kakamje sedandi tia kararo chutului. Daji isa etiro unduchunum chinekioro niya tie kuso jiaeno. Sedan kada tiro ngasana nangaro. Bare taia na ajau yaduro duju niro sedanadi isa loera. Nadhan alede kada kada kau kuruyen neochadi emeji. Koro seda nadhi isa lawajane taia kwaljo choro ala dayadiero ngasaworo. Tairo amarjie kamdun chalue choro ala dayadiero kasargao. Daji ala dayadi ngrimjane kaulan jabchane barumduro fidaane ingi ngoje kasuno. Sinia ala dayadiadi au wakajana dha kiaru nia chaase lejane balada karun jualang lawarda ambo uliera. Daji amdiye au wakajana dha kuroro keluo. Na isayaro isane kamduan tilan seda na chaluuna di kajimunjue lujina hanganjue kalkaljina fu isaya napkada naera nia riera. Am lamar adha charuna di jiri karuamadi na lewatu wandina dha tayiro uliera. Karu unja jawro kamduna nangaro. Am chidi geresawie samma isa chidi nja kwaljoro tia lawera. Daji chi bunimbe todoro walduro isa maaradoro krigao. Kam tila nsedana chaluna die isa lawoje kasochoro kolejayeno. Ama isa tia salamje waldine fa nambu seru kura ala niro njidina dha tayiro satkineeno. Daji kamdi leje bilanja sambalan seru kura isa tiro chedina da ambo ulieno. Kendo isa ya kila kendondi ya karmwae. Isa chiri galileiro wala dania jamadi chijane muko indin tia kemo tai samma tia gureja inangaro. Daji kura danda lila tunju jairus na isa yaro isa fuunjun tungurumje fanjuro isoro tia jauro loweno. Dalin judi feronju tok tilo kuru mewi nyindi nai no chidi nangaro. Isa ledu chidi duang jamadi jawro tiro kukildane tia gugurub kiera. Kamula ya nadhe meji kuru mewi nyindi no bufi dhanju dajini. Koro kandanju samma karu maso yen chuotkana yae unduma tia rakche isangajini. Daji kamudi ise ngao isa yen susuje chi kalunjuye dha leeno. Saadama mbufi danju daeno. Isae unduwa leso chine kiworo. Undiae ti niye niya biturusi. Malum, jamadi niya dirinjane kilnjana gugrimjai dieheno. Ama isae kamla uwa lesina kunduwa wulang chulunaro aso kunaeno. Kamudhi rakche garadi waoro kiru niya lolo jiaro ise fuu njun tungurumje tiro fuu jama sammayang dalil tia lejina jili na lewa saadhamang tuwandina adha ulyeno. Isa etiro fero ni kambarde nam nangaro nje kaofandamba kelewa leneno. Isa manajin gai duwang kam la fado jairusen isa etiro fero nam bao jena bare gadero malamda suwan lumieno. Ama isa adha afangye ni atiro bareri nimi biya yasarai ngaji yano. Fado duro kadira niya isa e biturusa ya haya ya kuba fero diye bawa ya ani niya bare unduma tia roko nga niyano. Sa adeng am samma kala fero diye karu kutaro tasiri. Daji isa e tayro bare yirui fero di bawa jenni kenum tidiyano. Amma fero di nuna nojana duro tia rujane tiro kaasu kedo. Daji fero da muko inchidane ko sapche fero ma chineno. Fero di ro chuande sadhaman chieno. Isa ya awo kumboe fero duro chadoeno. Bawanjua yanjua jauro atapkera. Amma isa wada che tayro bare undumaro awo wakajana da uljaa nieno.